ورپسې اوخ کې ملاستر ګنا تويږي روزا د حبيب رات یادېږي وروزا د حبيب رات یادېږي ورپسې اوخ کې ملاستر ګنا تويږي روزا د حبيب رات یادېږي وروزا د حبيب رات یادېږي پر زلمې جوړ شول زخمونه خواږه خواږه کوي دردونه پر زلمې جوړ شول زخمونه خواږه کوي دردونه د پیراک غشي زما پزلا لګيږي روزا د حبيب رات یادېږي وروزا د حبيب رات یادېږي ورپسې اوخ کې ملاستر ګنا تويږي روزا د حبيب رات یادېږي وروزا د حبيب رات یادېږي دمي ارمان د جانان کاله کاشکی یو ځل وای ورغلی دمي ارمان د جانان کاله کاشکی یو ځل وای ورغلی خکلی کوسی زما سترګو کې غړیږي روزا د حبيب رات یادېږي وروزا د حبيب رات یادېږي ورپسې اوخ کې ملاستر ګنا تويږي روزا د حبيب رات یادېږي وروزا د حبيب رات یادېږي والا حجاز کلا کلا دا حالتا مزار دی مصطفی دا والا حجاز کلا کلا دا حالتا مزار دی مصطفی دا بندی لحس کا رحمت نارا وریگی روزا دا حبیب رات یادېږي وروزا دا حبیب رات یادېږي بندی لحس کا رحمت نارا وریگی روزا دا حبیب رات یادېږي وروزا دا حبیب رات یادېږي ورپسې اوخ کې ملاستر ګنا تويږي روزا د حبيب رات یادېږي وروزا د حبيب رات یادېږي خدای په لولاک دی نازوالی لاه مخ کلو جانان خوالی لاه مخ کلو جانان خوالی خدای پول اولاک دی نازوالی لهم اخکلو جنن خوالی طول دنیا ایچی لرویا پیدا کی گی روزا دا حبیب رات یادېږي وروزا دا حبیب رات یادېږي ټول دنیا چې لارو یا پیدا کیږي روزا د حبيب رات یادېږي وروزا د حبيب رات یادېږي ورپسې اوخ کې ملاستر ګنا تويږي روزا د حبيب رات یادېږي وروزا د حبيب رات یادېږي خدایا قبول می دا غسوال کړي تئی نصیب د زرین وال کړي خدایا قبول می دا غسوال کړي تئی نصیب د زرین وال کړي دزلا برجونا می کاغا پوسی نڑیگی روزا دا حبیب رات یادېږي وروزا دا حبیب رات یادېږي دزلا برجونا می کاغا پوسی نڑیگی روزا دا حبیب رات یادېږي وروزا دا حبیب رات یادېږي ورپسې اوښکې مې لاستر ګنا تویږي روزا د حبیب راته یادیږي روزا د حبیب راته یادیږي ورپسې اوښکې مې لاستر ګنا تویږي روزا د حبیب راته یادیږي روزا د حبیب.